2799 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 czerwca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wakacje wystartowały. Inspektorzy ITD sprawdzają stan techniczny autokarów. Wieczorem Niemcy zagrają ze Szwecją i muszą pokazać lepszą formę. Dar Pomorza pokonuje właśnie kanał La Manche. Rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi kontrole autokarów wiozących młodzież na wypoczynek. Będą to kontrole przed wyjazdem, na parkingach oraz na głównych szlakach komunikacyjnych. Przypomniał w Jedynce główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Na naszej stronie są podane telefony, są adresy mailowe, natomiast również na naszej stronie jest wykaz stałych punktów kontroli, na których w określonych dniach, godzinach i miejscach te kontrole są prowadzone. Więc zachęcam do wejścia na naszą stronę i mam jeszcze jedną prośbę. Podjechali w miejsce odjazdu autokaru, żeby o tym informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Musimy sobie taką pracę wcześniej zaplanować. A w ramach akcji Bezpieczny Autokar sprawdzana jest m.in. trzeźwość i czas pracy kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Niemcy zagrają wieczorem w Soczi ze Szwecją w meczu drugiej kolejki grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. To najciekawiej zapowiadające się spotkanie soboty. Mistrzowie świata sprzed 4 lat kilka dni temu przegrali z Meksykiem 0-1, z kolei Szwedzi pokonali Koreę Południową 1-0. Były reprezentant Polski Tomasz Rząsa mówi, że tym razem Niemcy muszą spisać się o wiele lepiej. Niemcy przede wszystkim muszą pod względem taktycznym zagrać dużo lepsze spotkanie. Zupełnie w meczu z Meksykiem rozleciała im się cała defensywa, gra defensywna zespołu i przede wszystkim nad tym muszą popracować. No jest to zespół klasowy, mający najlepszych zawodników na świecie, który grał w największych turniejach, więc zupełnie oglądając ich w meczu z Meksykiem można było mieć wrażenie, że ci panowie pierwszy raz znajdują się na boisku i nie wiedzą, o co w piłce chodzi, więc no, jeśli zagrają na swoim poziomie i wrócą do starej, dobrej niemieckiej szkoły, no to zapowiada nam się ciekawe spotkanie ze Szwecją, no, która wiadomo po zwycięstwie nad Koreą ma ten luz mentalny, psychiczny, że może zagrać z jednej strony troszkę w defensywie, może skontrować, także ma dużo łatwiejsze zadania. Początek meczu Niemcy-Szwecja o 20 czasu polskiego, a jutro wieczorem, przypomnę, Polacy zagrają z Kolumbią. Dar Pomorza pokonuje właśnie kanał La Manche. Ponad miesiąc temu żaglowiec wypłynął w rejs niepodległości. Zanim powróci za rok odwiedzi 21 portów. Na pokładzie jest wicedyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski. Jaka pogoda i czy Dar Pomorza przeszedł już przez sztorm? Dzisiaj mamy diametralnie inną pogodę niż przez ostatnie 2 dni. Na prawie bezchmurnym niebie świeci ostre słońce, morze lekko faluje. Dar młodzieży płynie teraz z prędkością 8 węzłów i jesteśmy w kanale La Manche, 40 mil za Denver. Co ciekawe, załoga statku mówi, że płyniemy przez kanał angielski. Wszyscy marynarze bowiem na świecie używają właśnie takiej nazwy. Trzecia wachta, która o tej porze ma służbę stoli, czyści barierki i inne elementy na pokładzie. Pozostałe wachty odpoczywają na słońcu po sztormie, który dał się wszystkim tutaj we znaki. Dla większości z nas był to pierwszy sztorm w życiu. Momentami dochodził do 10 stopni skali Beauforta, a fale sięgały 4 do 8 metrów. Nie można było utrzymać równowagi i będące na wierzchu przedmioty fruwały po mesach, kubrykach, kabinach. Przez dobrych kilkanaście godzin żaglowiec płynął w bardzo dużym przechyleniu na lewą burtę, a przez pokład przelewała się woda. Praktycznie nikt nie spał, gdyż fregatą fale rzucały na wszystkie strony. Pełne ręce roboty miał lekarz pielęgniarz. Większość uczestników rejsu doświadczyła na własnej skórze wpływu natury na organizm. Dziś humory już wszystkim dopisują, słońce odmieniło nastroje. Ja widzę, że nasza reporterka Agnieszka Szwajg w tej chwili szykuje się do wejścia na platformę na rei. Dar młodzieży płynie spokojnie w kierunku Oceanu Atlantyckiego. W połowie przyszłego tygodnia wpłyniemy do francuskiego Bordeaux. Wiceszef Trójki Tomasz Kowalczewski, dziękuję za te informacje. To jeden z najstarszych, najliczniejszych i najbardziej znanych zespołów pieśni i tańca na Podlasiu. Kurpie Zielone, które działają przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku, obchodzą swoje 65-lecie. Raz, dwa, raz, dwa. Proszę, jedziemy.

słyszę cię w szeleście drzew. Gdzieś tam patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc twój blask oświetla mi zakręty dróg. Gdy poranny budzi krzyk jak wiatr, po włosach pogłaszczasz mnie znów. Szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w krew nut. Jej szum, jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Niech niosą fale dawnych wspomnień. I naprawdę z tobą chcę na pewno znaleźć słońca wschód. Daj mi znak. O, to ja. Czy mnie słyszysz? Daj mi znak. O, czy jesteś tam? Czy mnie widzisz? Chcę usłyszeć chociaż raz swój głos. Kasia Kowalska jest naszym gościem, zapowiadany gość. Witaj, Kasiu. Witam, dzień dobry. Dla taty. No dzisiaj ta piosenka pewnie będzie pojawiała się wszędzie, bo dzisiaj mamy Dzień Taty, ale ta piosenka dla ciebie bardzo szczególna, prawda? Bardzo. I cała dzisiaj płyta tacie dedykowana. Tak, dzisiaj trudny dzień, pierwszy dzień taty, ale tak plus jest taki, że gdzieś tam myślę, że poszła ta muzyka w eter, w kosmos i gdzieś tam może tata ją słyszy. Kasiu, 25 lat. Właściwie jak przeczytałem tę informację, to nie mogłem uwierzyć. Pamiętam, jak się spotkaliśmy te 25 lat temu. A ty ciągle młoda, szczupła. A ty ciągle głupia i młoda. No tak, tak. Rzeczywiście to jest nieprawdopodobne. Tak? Nie chcę się wierzyć, że to już jest 25 lat. Kompletnie tego nie czuję w środku. I... no nie wiem, co mam powiedzieć w ogóle. Jestem sama zaskoczona tą liczbą. Zaczęłaś bardzo mocno, a potem teraz ostatnio kazałaś nam 10 lat czekać na swoją nową płytę. Czemu taka długa przerwa? Wiele aspektów się złożyło na to. I prywatny, i zdrowotny, i też taki trochę musiałam przewartościować różne rzeczy w swoim życiu. Poza tym dla mnie każda płyta jest takim uzewnętrznianiem mocnym siebie, kawałkiem śledziony, wątroby i żeby to wszystko miało ręce i nogi, było takie jak chciałam i było prawdziwe, przede wszystkim potrzebowałam dużo czasu. Zresztą myślę, że najgorsze w dojrzewaniu i byciu już takim, nie wiem, po 40 jest to, że mało rzeczy ci się zaczyna podobać, bo jesteś taka wybredna, nie? Stałam się taka wybredna i też trudno mi było dojść do takiego momentu, że byłam z siebie zadowolona. Mhm. Ale w momencie właśnie może to zabrzmi źle, ale taka jest prawda, że w tym smutku po odejściu taty odnalazłam ogromną ilość siły, żeby skończyć tę płytę. Mhm. Chciałem ci powiedzieć, że możesz być z siebie, znaczy ja tak mogę powiedzieć, że możesz być z siebie dumna, bo ten album jest naprawdę świetny. Ja już mówiłem to, że na 12 piosenek zaznaczyłem 9 do zagrania natychmiast, co w przypadku wielu wydawnictw tak się nie zdarza. Teraz jest tak, że jesteśmy coraz bardziej powierzchowni, artyści piszą 2-3 przebojowe utwory, a reszta jest taka trochę... jakby puszczona. U ciebie nie ma tutaj żadnego puszczenia, wszystko jest fajne. Ogromnie się cieszę i brzmisz tak jak 25 lat temu. Myślałam, że troszkę lepiej. Nie, no, myślę, że nie wiem, czy mam się tu tłumaczyć, czy nie. Muzyka zawsze podtrzymywała mnie przy życiu i gdzieś tam to jest strasznie dla mnie ważne i było ważne, żeby dać płytę właśnie nie na zasadzie, że dwa single, resztę bez sensu, takie przypadkowe piosenki, tylko chciałam, żeby naprawdę ludzie docenili to, że dopieściłam te płytę, że starałam się umieścić na niej piosenki naprawdę, które mogą się spodobać, są dla mnie ważne i też tekstowo ważne. I to zabiera dużo czasu. I wiem też, za co ludzie, że ludzie cenią we mnie tą właśnie, nie powiem, że tego doła, ale nazwijmy to taką nostalgię. Mhm. Też chciałam, żeby ta płyta była troszkę momentami nostalgiczna, ale jednak przez to dojrzalsza, że pojawia się jednak na albumie sporo kompozycji, które są, no, może nie powiem, że optymistyczne, no, ale pozytywne. Ale jak brzmią. Ja właśnie jeden taki utwór wybrałem na teraz. Szybko wtargnął świt, wyrwał z ramion mi okruchy wspomnień, złudzeń garść. Wciąż uwiera gdzieś prawdy tłusty kęs miłosnej zbrodni, lepki ślad. Zamiast snu letniej nocy, w świetle gwiazd, ty i ja, szepczę ci, że to ostatni raz moich słów. Kłamstwo psuje krew, pali jak ogień każdy most. Zamiast tu letniej nocy, w świetle gwiazd, ty i ja, szepczę ci, że to ostatni raz moich słów. Komu ty jesteś? Nie, ja mam Kasię, nie, ja mam Katarzynę, Katarzynę. Mi miłosne zbrodnie. Kasia Kowalska jest naszym gościem. No muszę zadać to pytanie, skąd Alana Miles? Właśnie to chciałam powiedzieć, że trzeba uważać, o czym się marzy i o czym się myśli, bo czasem naprawdę takie marzenia, nie wiadomo jakim cudem one się spełniają. Kiedy powstawała piosenka Alana, tak niewiele chce, ta piosenka wymyślałam melodię w refrenie i mówię, kurczę, jakby tu, ale by tu papie pasowała, żeby zaśpiewała Alana Miles. Nagle po prostu tak Alanę słucham oczywiście i jestem jej ogromną fanką. Znam jej wszystkie płyty, uważam, że jest to niesamowicie w ogóle charyzmatyczna, świetna wokalistka, przede wszystkim bluesowa, świetnie śpiewa bluesa, ale myślę sobie, no dobra, no fajnie. I jakoś tam przy okazji mojej podróży do Kalifornii, zupełnie nie w celach zawodowych, dzięki dwójce Polaków, którzy tam mieszkają, mieszka Mazur i jej znajomy Paweł, oni tak naprawdę skontaktowali mnie z producentem Markiem Howardem, który mieszka w Kalifornii, który z kolei jest Kanadyjczykiem. Mhm. Jest mocno bardzo znany w Kanadzie, jest uznanym producentem. No i on po prostu do niej napisał maila. Słuchaj, jest taka dziewczyna, chciała z tą ja myślałam, że to jest jakiś żart. Ona odpisała tego samego dnia. Zresztą powiem szczerze, naprawdę, żeby nasi producenci i nasi muzycy odpowiadali z taką prędkością, z jaką odpowiada Alana Miles na maile, czy Mark Howard, naprawdę wszystko byłoby prostsze. Niesamowite to jest, że oni są tacy bardzo profesjonalni, bardzo, bardzo konkretni i szybcy. I co? I ona napisała tekst angielski, później dyskretnie ją zapytałam, czy zgodziłaby się zaśpiewać. Co prawda ona naprawdę wykazała tutaj taką ogromną chęć, bo ona była w trakcie rehabilitacji, spadła z konia, bo ona jeździ konno. Mhm. Jest instruktorką w ogóle jazdy konnej i praktycznie te chórki, które państwo usłyszycie, ona nagrywała leżąc w łóżku, mhm. bo ma coś, jakieś problemy z kręgami szyjnymi, ale naprawdę była zachwycona, że może w czymś wziąć udział takim, że ktoś z Polski w ogóle ją zna. Wiem, że Piotrek Metz tak, rozmawiał z nią i jak podał parę jej tytułów piosenek, to była taka szczęśliwa, że ktoś to pamięta i to jest niesamowite. Przecież my pamiętamy bardzo dobrze. Tak, 5 piosenek z jej repertuaru było wysoko na liście przebojów tak. W Trójce. Przedwczoraj o tym mówiłem w tonacji. No i być może w związku z tym jest szansa, że ona się tak. pojawi tu w Polsce. Piotr powiedział, że będzie już pracował nad tym. Byłoby super. Prawda? Cudownie. Wczoraj premiera twojej płyty. Czujesz jakieś masz z tym jakieś związane emocje? Oczywiście. Od skrajnych dobrych do skrajnych złych. Jednak to, co na wierzchu wydaje się tak proste i oczywiste i tak łatwe, w środku takie nie jest, prawda? Mhm. I to była długa droga i nadal jest to bardzo kręta droga i czasem pod górkę. Ale cieszę się, że jest odzew pozytywny i ludzie doceniają to po latach, że warto było czekać i to jest dla mnie największa nagroda. No i widzę, że ruszasz w bardzo długą trasę, tak z pół roku będzie trwało. No, żeby tylko mieć zdrowie, tak, że chciałabym tak pograć w końcu te piosenki na żywo. Odsyłamy na stronę internetową, na pewno tam całą tak. trasę można odnaleźć. Nowa płyta Kasi Kowalskiej po latach brzmi, jak to by było dokładnie 25 lat temu, ale to w tym dobrym słowa znaczeniu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A, no i to ten duet z Alaną Miles i czekamy na Alanę w Polsce, w Warszawie. Dziękuję ci. Dziękuję. Underneath the reddened sky, make me wanna look at you. Shout love along the rise. Doesn't matter who's with you. Tak, no to właśnie Kasia Kowalska i Alana Miles. To zaczniemy sobie Radio Kalifornia od Alany właśnie. Love is to Alana Miles, piosenka sprzed lat. Słuchacz napisał, panie Marku, czy to już nie jest pora, żeby sięgnąć po tę piosenkę Nila Diamonda? No wprawdzie lato przyszło dopiero wczoraj, ale letnia miłość zawsze pora. Summer love, they call it summer love, but oh how it feels. And I don't believe make-believe, but I was a lonely boy and you were a lonely girl. Now we're together tonight. Summer love made it right. Summer love,

No wprawdzie tytuł Roberta, ale dedykowany utwór Joni Mitchell, Christopher Cross. Jak to pięknie brzmi. Słuchacz przypomina, że za kilka dni będą urodziny Dave'a Gruzina. To jest starszy brat Dona Gruzina, który u nas pojawia się w każdej markomanii Outback Oasis. A Dave Gruzin, cudowny, piękny, fantastyczny kompozytor, to będzie we wtorek. No więc już dzisiaj sięgam po piosenkę, którą napisał do filmu Tutsi. A słowa napisali Bergmanowie. Właśnie to jest dobry pomysł, żeby może Bergmanów kiedyś zaprosić do tonacji trójki. Śpiewa Stephen Bishop. Maybe it's you. It might be you. Stephen Bishop w filmie Tutsi. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, to tak przy okazji. Sięgam po tę naszą ulubioną płytę już od ilu? 8 tygodni. make believe that the whole world's just made up and that nothing's at all what it seems to be. In between all the atoms, the ether is all there is. What if God is made up of all of us, even folks that we call enemy? What if heaven ain't there, but here in this is all there is? Choirs of angels appeared in the sky, so the story is told. Here's an tried. God is you, God is me. Maybe that's why we even exist, and that's all there is. Yeah, that's all. Comes of the deer and the antelope when they die, do they just cease to be? Grass and trees, birds and bees, do they really care where heaven is? Fire and brimstone await the unjust. How's that possibly true? Andy Goodrem, Dave Idis i Bruce Gage. Panowie występują jako gig. Płyta nosi tytuł Brave New World i dziś słuchaliśmy utworu ósmego, dobrze mówię? All There Is, ósmego. To jeszcze trzy i już będziemy znali cały album. A ponieważ jest mało dostępny, to będę sięgał po te trzy piosenki jeszcze w kolejne trzy tygodnie, jak wszystko dobrze pójdzie. Polecam naszą stronę internetową, polskieradio.pl/trójka. Nic nie mówiłem o tym, że tam można odnaleźć wyniki wczorajszego notowania listy. Proszę to sprawdzić, oddać głosy na następną. Pod hasłem Markomania znajdą Państwo także cały program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania. A Radio Kalifornia zakończymy sobie chyba dość nietypowo, ale przepięknie pani Alison Krauss, która na ostatniej płycie śpiewa tak bardzo ładną piosenkę. The sun is filled with ice and gives no warmth at all. And the sky was never blue. The stars are raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you.